8 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Een van de twee TBS'ers die vorige week ontsnapte uit de pompenkliniek in Nijmegen is opgepakt. Luciano D. werd rond 6:15 opgepakt op de A12 in Den Haag door de dienst speciale interventies. D. staat bekend als een geharde crimineel. Hij was eerder betrokken bij zware misdrijven, zoals gewelddadige overvallen. In 2017 stond hij als jongste crimineel ooit op de nationale opsporingslijst. De andere ontsnapte TBS'er, Sherwin Winster, is nog altijd spoorloos. In de Tweede Kamer is het debat aan de gang over de protestacties van boeren. Premier Rutte en minister Jesselgus van Justitie en Veiligheid moeten uitleggen wat het kabinet gaat doen om meer gewelddadige en gevaarlijke protesten te voorkomen. Minister Staghouwer van Landbouw wil met boerenorganisaties in gesprek. Voorwaarde is dat ze de aard van de protesten van afgelopen tijd afkeuren. In het Amber Alert-onderzoek naar het vermiste meisje Marley heeft de politie in Lelystad het signalement verspreid van een man. Vanmiddag werd zij gezien in zijn gezelschap. De man reed op een zwarte e-bike met een opvallend groene zadelhoes. Marley van 13 is sinds vanochtend zoek. 3 jaar geleden werd voor haar ook al eens een Amber Alert verstuurd. Tussen het Westen en Rusland daalt een nieuw ijzeren gordijn neer, zegt de Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov. Hij waarschuwde op een persconferentie dat het Westen op zijn tellen moet passen. Ook zei Lavrov dat Moskou geen vertrouwen meer heeft in Brussel en Washington. De ijzeren gordijn was na de Tweede Wereldoorlog de symbolische scheidslijn tussen het communistische Oostblok en het kapitalistische Westen. Het weer nog, buien in het noorden en oosten met kans op onweer, hagel en windstoten. Vannacht is het een graad of 13. Morgen geregeld zon, een enkele bui en ongeveer 20 graden. Dit was het NOS-journaal. ANWB Verkeersinformatie. Er staan nog 2 files. Eentje op de A2 van Eindhoven naar Maastricht tussen Kelpen-Oler en Gratum. De vertraging is daar 10 minuten. En op de A20 Gouden Hoek van Holland ook 10 minuten vertraging bij Rotterdam-Krooswijk. Er is daar een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht. Ster. Nu in Museum Voorlinden. De wereldberoemde Anthony Gormley. In het museum en op het landgoed. Koop nu je tickets op voorlinden.nl. Keukenkopers, opgelet! Het is code geel bij Keukenconcurrent. En dat betekent maar liefst 30% korting op alle keukens. Hoek, eiland, recht, maakt niet uit. En jouw nieuwe keuken heb je supersnel in huis. Want wij garanderen de snelste levertijd van Nederland. Tja, dat is echt ongekend van... Keukenconcurrent. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste prijs van Nederland. Vrije Vogels, de nieuwe roman van Ilja Gort, nu in de winkel. NPO Radio 1. NTR Pound. 5 dagen. Jouw nieuws, jouw verhaal. Met Waldy van Genen en Rens Turk. Goedenavond, welkom bij 5 dagen. De hele week staan we met de Radio 1-bus geparkeerd bij het station van Tilburg. De plek waar morgen op 1 juli Kitty Kotti gevierd wordt. De afschaffing van de slavernij. Dan wordt hier ook een slavernijmonument onthuld, een standbeeld. En ja, ik wilde deze week over het slavernijverleden in Tilburg niet laten passeren zonder het over dat andere standbeeld in de stad te hebben. Namelijk dat van missionaris Petrus Donders, hier ook wel Pirke Donders genoemd. Sinds een paar jaar wordt het beeld door sommigen als controversieel gezien, omdat Donders, de missionaris, zijn hand op het hoofd van een zwarte man houdt die geknield voor hem zit. In de bus vandaag 2 gasten die beide een ander idee hebben over wat je nou moet doen met zo'n beeld. Kenneth Cuvalet van Ubuntu Connected Front, welkom. En professor Erik Borgman, theoloog aan de Tilburg University, u ook welkom. Ik wil heel kort beginnen, meneer Cuvalet. Als ik zeg Pirke Donders, in 2 woorden, wat zegt u? Nou, het is een misleidende beeld, punt uit. Dus... Een misleidend beeld? Ja, ja. Professor Borgman? Nou, Pirke Donders denk ik aan een arme weversjongen die graag missionaris wilde worden. Arme weversjongen, ja, dat zijn toch 2 totaal verschillende ideeën. We gaan het er zo over hebben. Reageren op onze uitzending kan via onze NPO Radio 1-app. Laten we eerst even naar de plek zelf gaan. Het Pirke Donders standbeeld in het Wilhelminapark. Verslaggever Rens Turk vroeg daar aan mensen hoe zij ernaar kijken. Wat zien wij nou hier voor ons? Voor zover ik weet zie ik hier Pirke Donders met een tot slaaf gemaakte, vermoed ik, die aan zijn voeten geknield ligt en zijn ogen gericht heeft op een Christusbeeld. Er wordt dus gezegd dat dit beeld omstreden is. Wat vind jij ervan? Omstreden, weg ermee, opruimen of onzin? Ja, ik vind het eigenlijk best wel een walgelijk beeld. En ik vind het niet prettig om naar te kijken. Ja, ik ken die hele persoon niet, dus ik durf er niks over te zeggen. Maar ik kan me voorstellen dat ook daar... sowieso trouwens over standbeelden. Waar trouwens de mannen overigens veel te veel worden vertegenwoordigd naar mijn smaak. Maar goed, daar mag ook wel iets meer discussie over komen, denk ik. Wat zegt u als u dit beeld ziet? Nou, dat is gewoon een beeld van 10 jaar geleden. Wat dus op een prima plek staat in het Wilhelminapark. En ik snap niet dat mensen daar problemen over kunnen maken. U zegt wat een onzin. Onzin, ja. Want dit is gewoon onze geschiedenis. Ja, even een resume voor de mensen die het niet kennen. Tilburger Peerke Donders vertrok in 1842 naar Suriname. En hij werkte daar vanaf 1856 op een lepra-kolonie. En hij heeft dat eigenlijk gedaan tot hij op 77-jarige leeftijd overleed. In 1983 werd hij door de paus zalig verklaard. Kenneth Cuvallet. We hebben een foto van het beeld hier. Hè, voor mensen die het niet kennen, google het even. Petrus Donders standbeeld. Wanneer was de eerste keer dat u dit beeld zag? Weet u dat nog? In de jaren vroege 80 al, zo'n beetje, dacht ik. Wat was uw eerste indruk? Wat dacht u? Mijn eerste indruk was, het is een beeld die uitstraalt superioriteit versus inferioriteit. Als je kijkt naar de Nederlandse transatlantische slavernijverleden en kolonisatie. Mm. En het feit dat een persoon van mijn voorouders op die manier in dat beeld is verwerkt, is op zichzelf heel opmerkelijk gezien de geschiedenis van Nederland. En wat bedoelt u precies op de manier waarop die in het beeld verwerkt is? Nogmaals, ik zeg, als je kijkt naar het beeld, het straalt. En laat ik het zo zeggen, het beeld symboliseert nog steeds de erfenis, de legacy van de Nederlandse transatlantische slavernij. U bedoelt de zwarte man zit geknield? Mijn voorouders, ja. Een zwarte man. In die tijd ga ik vanuit een Afrikaanse naam. Is een van mijn voorouders. Mijn voorouders die op gruwelijke wijze zijn omgebracht en op gruwelijke, barbaarse manier zijn vermoord door de Nederlandse staat in de tijd van kolonisatie. En u had al snel afkeer van dit beeld, begrijp ik, vanaf de eerste keer. Ja. Op een gegeven moment wilde u een stap verder actie ondernemen tegen het beeld. Ja. Wat heeft u gedaan? We hebben een protestbrief ingestuurd naar de gemeente Tilburg. Mm. Met het verzoek dat gezien de pijn en de impact die dat beeld nog steeds veroorzaakt, symbolisch, naar de Afrikaanse mensen in dit land, zou dat beeld niet in de publieke space of openbare publieke ruimte moeten zijn. U wilde het weg hebben, kort gezegd. Weg hebben. Wanneer was dit, deze brief? Een paar jaar geleden? Vorig jaar dan. Vorig jaar. Ja. Erik Borgman, theoloog. Vorig jaar deze brief, dat werd toen nieuws, hè? Meneer Cuvallet was ook hier lokaal in het nieuws. Ja. Was dat de eerste keer dat u kritiek hoorde? Dat u op dit beeld kritiek hoorde? Ja, was toen wel de eerste keer dat ik op dit beeld kritiek hoorde. Ja. Wat dacht u toen u dat hoorde? Ik dacht twee dingen. Ik dacht, het is tegen de bedoeling van degene die het beeld gemaakt hebben. Voor degene die het beeld gemaakt hebben was het juist een poging om te laten zien dat ook de zwarte gewoon, zal ik maar zeggen, christen konden worden. Het was dus helemaal niet een kwestie van onderwerping, maar juist een kwestie van emancipatie voor degene die het beeld gemaakt hebben. Maar tegelijkertijd begrijp ik heel goed dat als je met het huidige beeld of de huidige tijdgeest naar kijkt, dat je dat niet zomaar ziet. Dat is de andere kant. Maar historisch gezien is het juist een poging om te laten zien dat ook zwarte mensen volledig mensen zijn en dus ook gewoon tot de kerk kunnen toetreden. Ja. Er zijn vergelijkbare beelden ook met witte mensen op dezelfde manier geknield en op dezelfde manier. En de hand op het hoofd zou ik eerder interpreteren als een beschermende kant van Peerke Donders dan als de onderdrukking. Hè. Dus hij heeft een hand op het hoofd en een kruis de lucht in met zijn andere hand. Precies. Ja. U zegt dat is een soort van zegening, verheffing juist. Ja. Meneer Cuvallet? Ja, kijk, het verschil hier is vanuit welke bril wordt dat beeld gezien. Kijk, wit Nederland, grotendeels, ziet dat beeld vanuit de eurocentrische perspectief. Mm. Het feit dat eigenlijk, wat meneer net zei, beeld illustreert dat mijn voorouders christen kon worden. Ja. Vind ik, waarom kon je niet gewoon naast die man staan om als mens geïllustreerd te worden, om dat mogelijkheid te hebben. Nogmaals, gezien de situatie, en men noemt dat heel makkelijk, ja, je hebt witte mensen die in een soortgelijke situatie afgebeeld. Ik weet het, van Maxima en koning Willem, de koning van nu, heeft iemand ook beweerd, ja, er is een soortgelijke situatie waarbij de... Maar waarom is het anders? Want er zijn ook beelden met witte mensen die knielen. Daar wil ik naartoe. Waarom is dit anders? Omdat witte mensen, Maxima of wie dan ook, die in zo'n situatie zit met de christendom filosofie... Mm. Die zijn niet tot slaafgemaakte mensen om te beginnen. En wat mensen doet in Nederland, witte gemeenschap... die zien dat beeld vanuit hun eigen vervormde en distorted manier waar hoe de geschiedenis is gebracht. Ten aanzien van de Afrikaanse nazaten, het is de gruwelijkheden wat onze mensen, mijn voorouders, hebben ondergaan en meegemaakt. En daar is dit een illustratie van. En dat beeld is symbolisch daarvoor. Het is ook het afnemen van de eigen cultuur en geloof. Snapt u dat, meneer Borg? Ik begrijp het. Allemaal wel. En ik begrijp ook wel. Kijk, ik heb op dat punt, toen de discussie ontstond, ook gereageerd met van dit beeld zouden we zo nooit meer maken. Dat vind ik ook. Dat is niet hetzelfde als dat we het nu weg moeten halen misschien. Mm-hmm. Maar we zouden het zo nooit meer maken. Precies vanwege de associaties die er ontstaan. U vond in uw ingezonden brief, want u had hier een ingezonden brief over naar de krant, vond u ook de kritiek, want u noemde net aan het begin, Perke Donder zegt arme weversjongen. Ja. U vond het een beetje wrang, ja, de kritiek. Dat waarom is het, dat? Dat is het ook, omdat Perke Donder is natuurlijk helemaal niet... Hè, het is geen rijke koopman, het was een jongen die op een hele... Die zijn eigen studie niet kon betalen, zal ik maar zeggen. Vervolgens daarvoor gewerkt heeft, daar graag naar Suriname wilde gaan. Terwijl dat nou niet bepaald het meest de hoogst verheven post was. Dus hij wilde graag op zijn manier dienstbaar zijn. Daar zit iets heel vreemds in. Maar nogmaals, dat vind ik zelf niet hetzelfde als dat hoe we nu kijken naar dat beeld. Hè. Dus wat er is uitgedrukt is het ene. Ik denk dat daar geen discriminatie in zit. Maar wat er nu gezien wordt, dat kan inderdaad ook een probleem zijn. En daar moeten we het wel degelijk over hebben. Over hebben. Ja. Nou, en laten we het daarover hebben. Want de vraag is, wat moet je ermee doen, meneer Cuvelet? Reageer als wat meneer net heeft... Ja, wat wilt u zeggen? Ja. Want hij zegt van... Ja, ja, het neerzetten was niet racistisch, maar de invulling... Nou, Peter Donders heeft zo in een koloniale structuursysteem gewerkt. Hij heeft de heiligdom van de inheemse mensen verboden vernietigd. Hij hing de binnenlanden om mensen op te ronselen, onze voorouders, de inheemse mensen, om die eigenlijk te bekeren... tegen hun wil, zo en zo. Het feit dat Peter Donders is naar de overzee, naar andere gebieden gegaan... Ja. Met het idee om mensen te bekeren, is op zichzelf een koloniale approach. Meneer Borgman, wat vindt u daarvan? Nou, ja, dat denk ik niet. Ten eerste, in de Nederlandse koloniale geschiedenis... was het bekeren eigenlijk helemaal geen onderdeel. Het tegendeel, het is lang verboden en sterk ontmoedigd door de Nederlanders. Het is pas laat gedaan, is het gebeurd. Ja, en zeker katholieken mochten het niet. Dus dat was natuurlijk in het protestante Nederland... was dat ook nog een apart punt. Dus Perke Donders, natuurlijk zat Perke Donders in een koloniale structuur. De wereld had een koloniale structuur. Maar ik denk maar niet dat je hem een koloniaal kunt noemen. In welke zin dan ook. Ik wil heel even naar wat nu te doen. Want u, meneer Cuvelet, dat beeld moet van u weg. Dat beeld moet alleen niet van mij weg. Ik denk het is een misleidende narrative wanneer men zegt in de discourse... het moet van een aantal individuen weg. Mm. Het moet weg vanuit heel grote deel van de Afrikaanse gemeenschap. Niet alleen in Tilburg. We hebben ook in Pietersen koen in Horen staat in aan Horen. Beeld. En andere. Waar mensen ook niet blij mee zijn vanwege zijn wandaden in Indonesië. Maar meneer Borgman, wat vindt u ervan? Dat beeld weg, daar bent u geen voorstander van. Nee, kijk, maar dat is wat mij betreft echt een andere kwestie. Dus misschien is het handiger om inderdaad over het koenbeeld te praten. Daar is het duidelijker. Ja, maar we zijn in Tilburg. Nee, maar ik ben er niet voor. Ik ben er niet voor om beelden van mensen die niet deugen weg te halen. Omdat onze geschiedenis niet deugt. Ja. Dus dan moet die geschiedenis ook niet. Ik vind het achteraf een soort witwassen van de geschiedenis. Ja, neem kwalijk het woord. Maar een soort schoonwassen van onze geschiedenis. Als wij achteraf de geschiedenis weer beter maken dan die geweest is. Want deze mensen horen bij onze geschiedenis. Ja, meneer Cuvallet, dit is ook deel van de zwarte geschiedenis. Ik zeg niet dat de geschiedenis moet uitgedoofd worden. Het kan ook in een museum. Het kan ook achter in de tuin van de stichting van de Pikkendonderstichting. De heer Oeschot, voorzitter van is. Mm-hmm. Dat kan overal. Het zit in de publieke domein met wat je noemt een beeldvorming. Een distorted beeldvorming ten aanzien van witte kinderen, ten aanzien van zwarte Afrikaanse kinderen. De vraag is nog steeds, hoe verplaatst u zichzelf? U zit niet in de koloniale impact na werking van de pijn en de gruwelijke daden die onder andere Peters Donders heeft ook in meegewerkt. Nou, wil ik iets inbrengen. Want de gemeente, nadat u met het idee kwam van haal het weg met die brief, de gemeente is toen met heel veel mensen gaan praten. Ze zaten er ook mee in hun maag. En de uitkomst van die dialoogdagen was, er komen twee bankjes bij, zodat er over gesproken kan worden. En een tekst. Wat vinden we van die van dat oplossen? Is dat een oplossing, meneer Borgman? Misschien om te beginnen. Maar ik heb geen mening over de vraag of het beeld uiteindelijk weg moet. Maar ik vind wel dat we het gesprek eerst goed moeten voeren. En het is zeker niet zomaar zo dat alle mensen uit de zwarte gemeenschap dit beeld weg willen. Er zijn ook mensen die Pirke Donders vereren. Juist ook Surinamers die hem vereren. Dus dat is de andere kant van de zwarte geschiedenis. In de voorbereiding van deze uitzending heb ik die mensen ook gesproken, meneer Cuvallet. Zwarte mensen die het prima vinden. Maar kijk, wat wij niet inzien en vaak niet weten, wij komen als nazaten uit een koloniale situatie met de erfenis die nog steeds binnen de onderwijs, binnen de structuur, het systeem, instituties nog doorwoekerd als een kwaadaardig gezwel binnen de gemeenschap. En natuurlijk kom ik weer op de kern van de hele missie van mensen zoals Peters Donders, was om onze mensen te indoctrineren tot christendom en te bekeren. Ja, ja. Dat is niet verwonderlijk. Ik wil heel even na het hier verder, want dit zijn inderdaad dingen die al gezegd zijn. Meneer Borgman, u had in uw ingezonden brief, u opperde nog een andere suggestie van wat je zou kunnen doen. Een alternatief beeld. Ja, dus ik ben voor, en eigenlijk jezelf zo ook zoiets, misschien moet er wel een heel ander beeld komen waar ze naast elkaar staan. En daar zou ik helemaal niet tegen zijn. Dus dat is dan... Waarom? Wat doe je dan als je ze naast elkaar zet? Nou ja, dus waar in ieder geval die associatie van dat neerbuigende en het nog eens een keer naar beneden drukken. Meneer Cuvallet, wat vindt u daarvan? Van stel, ze stonden naast elkaar? Kijk, dat zei ik al. Kijk, de vraag was, waarom moet mijn voorouders in zo'n beeld verwerkt worden op een dusdanig? Dan worden er twee afzonderlijke beelden naast elkaar. Wat denkt u daarvan? Peters Donders als gedaante op zichzelf. Mm. Dat prima, maar dat neemt niet weg dat op de heer Peters Donders koloniale kritiek weggaat. Zo simpel is dit. Zo zie ik dat, zo ziet de nazaten dat. Kolonialiteit is nog steeds diep in deze maatschappij. Een van de afschuwende uitingen hierin is de manier waarop men heeft gekozen om mijn voorouders in dusdanig Cuvallet, te verwerken. Wat ik u wil vragen, even levelen. Ik denk, de gemeente Tilburg gaat dit beeld nooit weghalen. Tenzij er een raad komt met alleen maar zwarte mensen die hier tegen zijn. Ze gaan dat nooit doen. Wat kunt u ermee? Wat gaat u doen? Is het altijd omlopen om het park? Of wat? Nee. Nou kijk, een voorbeeld. En dat is wat ik bedoel met gemeente Tilburg en de vertegenwoordigers. Vorig jaar en nog steeds liep moeders met kinderen, zwarte moeders met kinderen naar mij toe. Ik ken die mensen niet, maar door de publiciteit liepen die mensen, die herkenden mij, met de vraag, wat moet ik doen om eigenlijk mijn kind hier uitleg te geven over de afschuw die ik zie in deze beeld? En wat zegt u dan? wat zeg ik dan? Is dat die beeld weg moet. Of de beeld moet dan gesepareerd worden van de manier waarop mijn voorouders daar staat verwerkt. En gaat u uw strijd doorzetten? Want de gemeente laat hem staan. En hoe doet u dat? Ik ga de strijd doorzetten en ik zal alle democratische middelen gebruiken om eigenlijk ervoor te zorgen, in elk geval, dat de verwerking van mijn voorouders daaruit gehaald wordt. Ja. Misschien. U zet uw strijd voort? Ja. Ik zeg, we komen zo nog even bij u terug aan het eind, heren. Dank u wel. Het hoofdpijndossier. Ja. Want verslaggever Rens Turk is ook de hele week in Tilburg. Deze week gaat het over de discriminatie van buitenlandse studenten in Tilburg. Er studeren hier ruim 4000 internationale studenten aan de Tilburg University. Maar die kunnen geen onderdak vinden omdat studentenhuizen massaal adverteren met Dutch only. Rens, goedenavond. Hey, goedenavond. Hi, waar slapen al die internationale studenten nu? Nou ja, dat is dus een hele goede vraag. Afgelopen maandag hoorden we al 2 studenten die dus al een jaar bezig zijn met het zoeken naar een kamer. En zelfs dus 1 van die studenten die dus gewoon om die reden op en neer moest vliegen tussen Barcelona, waar dus een huis staat, en de universiteit in Tilburg. Gisteren had ik dus het bezoek van, of bezocht ik het studentenhuis, 2 studentenhuizen in Tilburg. En volgens die studenten ligt eigenlijk vooral de schuld van Dutch Only bij de Tilburg University. Dus ik dacht vandaag tijd om maar eens even een bezoekje te brengen aan de Tilburg University. Al 4 jaar lang zorgen wij in de oriëntatiefase van internationale studiekiezers dat zij weten dat huisvesting voor studenten in Nederland niet eenvoudig is. En we hebben een beperkt aanbod gereserveerd voor onze internationale studenten. We zouden veel meer beschikbaar moeten hebben voor de instroom die hier binnenkomt. Jullie zijn dus ook gestopt met adverteren, reclame maken om studenten deze kant op te halen, omdat jullie dus een probleem constateren? Nederlandse universiteiten stoppen niet adverteren. Wij laten zien dat het hoger onderwijs in Nederland van hoge kwaliteit is. Dus jullie zeggen eigenlijk kom deze kant op, maar tegelijkertijd is er geen plek? Nee, wij zeggen wij bieden kwalitatief goed onderwijs aan. En met een beetje geluk heb je onderdak. En wij reserveren voor een groot deel huisvesting. En als studenten geen huisvesting hebben, dan zeggen wij, let op, wij kunnen dat probleem niet voor jou oplossen als jij toch komt en toch besluit om te komen. Wij zorgen dan voor piekopvang, voor degenen die dan 1 september pas hun kamer hebben en al in augustus voor de welkomweek komen. Dan hebben we Hostel Roots onder andere beschikbaar voor hun, voordat ze in hun kamer komen. Maar wij bellen nu studenten op van, ben jij inderdaad van plan te komen om in augustus, september? Zo ja, heb jij huisvesting geregeld? Als dat niet zo is, let wel, wij kunnen niks voor jou betekenen op het moment dat je geen kamer hebt. Hadden jullie als universiteit gewoon niet moeten zeggen, we zetten er gewoon een stop op? Want ik heb ook artikelen gelezen waarin ik zag dat jullie de afgelopen jaren wel hebben ingezet op groei. En er moesten steeds meer studenten komen. En nu constateren we, ja, we hebben eigenlijk een beetje een probleem. We hebben geen huisvesting voor een aantal studenten. Ja. Wij hebben als instelling afgelopen jaar een strategie gehad om te groeien. Nu hebben we dat niet meer in ons nieuw strategisch plan. Wij focussen op kwaliteit. Maar wel te laat. Nee, dat is niet te laat. We zijn bewust gegroeid omdat we ook nieuwe opleidingen hebben opgezet. Het is niet alleen de bestaande opleidingen die zijn gegroeid. En daarnaast, wij hebben wettelijk niet de mogelijkheid om nee tegen studenten te zeggen. Op het moment dat iemand toelaatbaar is, kan die er inschrijven. Ja, maar even concreet, u zegt dus eigenlijk van nou, we hadden geen mogelijkheid om studenten te weigeren. Klopt. Dat is waar die wet over gaat. Als iemand toelaatbaar is. Maar jullie hebben wel ingezet op groei en jullie maken wel reclame voor kom vooral naar Tilburg toe. Nou, reclame moet je wat anders lezen. Wij geven voorlichting over wat wij voor moois aan opleidingen te bieden hebben. Maar is dat niet een beetje valse reclame? Want ik bedoel, het is natuurlijk mooi dat je veel kan bieden. Het is zeker geen valse reclame, want we hebben mooi goed kwalitatief onderwijs. Ja, maar als je geen onderdak hebt. Nogmaals, wij geven studenten de mogelijkheid een jaar bijna een jaar te wonen in bijvoorbeeld Talent Square. Dat is een groot complex waarin internationale studenten voor een jaar terecht kunnen. Hoeveel kunnen daar wonen? Uit mijn hoofd bijna 500. En hoeveel internationale studenten waren er de afgelopen jaar? Heel veel meer, maar daarvan heb ik net uitgelegd. Wij geven de studenten die voor het eerst hier komen de gelegenheid om daar te wonen. Vervolgens kunnen zij een netwerk opbouwen. En zich op de reguliere huisvestingsmarkt proberen elders een kamer te vinden. Dat is ook de opdracht. Dat risico leggen we bij hen neer en dat weten ze. Maar dan komen ze vervolgens wel advertenties op internet tegen met Dutch Only. En dan heb je een probleem. Ja, ik vind dat schandalig. Ik vind het echt een grof schandaal dat Nederlandse studenten wel bewust op deze manier mede-huisgenoten zoeken. Dus hoe pakken jullie dat aan? Nou, wij zeggen dat wij dat onacceptabel vinden en we zullen daar ook alles aan doen om dat tegen te gaan. Wij hebben ook onze studentenvereniging daarop aangesproken. U zegt, wij hebben dus bijvoorbeeld studentenverenigingen aangesproken om dus dat niet meer te doen. Ja. Blijkbaar niet voldoende, want het gebeurt nog steeds. Heel Facebook staat vol. Ja, natuurlijk, maar wij blijven daartegen ageren. Ik bedoel, ja. Kijk, wij zijn een inclusieve universiteit in een inclusieve stad. En dan vind ik ook dat... kijk, wij kunnen ze wel op aanspreken, maar ik vind eigenlijk dat leeftijdsgenoten dat moeten doen. Dus de toezegging die u nu aan mij zou doen is... Nou ja, blijkbaar is het nog een groter probleem dan ik dacht nadat wij dat vorig jaar en het jaar daarvoor natuurlijk rond deze periode hebben ervaren. En wij zullen denk ik met deze boodschap nog verder opnieuw gaan kijken hoe we hier nog meer actie op kunnen zetten. Nou Rens, toch wel een lichte toezegging van de universiteit? Nou ja, misschien inderdaad wel. Ik denk dat we in ieder geval kunnen spreken dat er toch wel een soort wake-up call is gecreëerd bij de Tilburg University als het gaat om de aanpak van de Dutch Only advertenties. Misschien trouwens nog goed om te zeggen, dit was Hans-George van Liemt. En hij is dus secretaris van de Tilburg University. En geeft dus vooral adviezen over het beleid. En hij geeft dus ook aan dat ze dus geen grip kunnen krijgen op het kamertekort voor studenten. En bovenal dus de Dutch Only advertenties. Morgen is natuurlijk de laatste dag. En dan hoop ik naar de gemeente te kunnen gaan om te horen wat zij hier tegen willen gaan doen. We gaan het horen, Rens. Dankjewel en tot morgen. Nou, we hebben nog een klein minuutje, heren. Birke Donders, dat gaan we hier niet oplossen. Wat ik wel wil weten, er was dit jaar een enorme online campagne. 1 juli, Kitty Kortie, ik neem vrij. Meneer Cuvalé, u neemt vrij morgen? Ja, ik neem vrij, maar ik vind 1 juli zou gewoon een nationale vrije dag moeten zijn. Daar pleit die actie ook voor. Meneer Borgman, bent u vrij morgen? Nee, maar ik ben wel voor een vrije dag, voor een nationale feestdag rondom het afschaffen van de slavernij. Dat lijkt mij een belangrijk signaal om te laten zien dat wij belangrijker dan uiteindelijk dan excuses van de regering. Het gaat om dat wij accepteren dat verleden ons verleden is en uiteindelijk zeggen dat wij hier schuld aan hebben. Ja, u zegt belangrijker misschien wel dan excuses, zegt meneer Cuvalé, heel moeilijk. Kijken, in 20 seconden? Absoluut niet mee eens. De Nederlander heeft gehandeld in... Die excuses zijn voor u ook heel belangrijk. De excuus van de staat is belangrijk. Maar het heeft ook een financiële consequent wanneer men dat doet. En dat wil men nooit hebben. Heren, mag ik u bedanken dat u beiden hier naartoe bent gekomen voor deze discussie over het standbeeld van Pirke Donders. Dit was dag 4. Morgen, ik heb geen vrij morgen, want we zijn hier bij die herdenking live. En die volgen we onder andere met Surinaamse Tilburger Jerry Berggraaf. Die wilde dat het iets meer Surinaams karakter kreeg. Nou, dat morgen straks langs Rijn en Omstreken. Morgen 8 uur zijn wij er weer. Ster. ANWB, hoe kan ik je helpen? Hoe zeg je we hebben pech in het Italiaans? Siamo sfortunati. Maar ik ga meteen hulp voor je regelen, hoor. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 15% korting. Dan is ook in het buitenland de beste hulp altijd dichtbij. Kijk op anwb.nl/wegenwacht. Kies je folders.nl. Bepaal zelf welke actiefolders voor jou interessant zijn en die je wekelijks in de brievenbus wilt krijgen. Regel het nu binnen 2 minuutjes op kiesjefolders.nl. Klimaatopwarming tegengaan? Ja zeg, ik heb een bedrijf te runnen. Dat horen we regelmatig bij EY. Terwijl bedrijven die onderdeel van de oplossing zijn, zijn de winnaars van morgen. EY helpt bedrijven en organisaties op allerlei manieren om de omslag te maken. Van inzicht en rapportage over hun klimaatimpact tot de transformatie van productieprocessen. Kijk voor meer informatie op ey.nl/sustainability. EY Sustainability. Duurzaamheid hard gemaakt. Elektrisch rijden is nog makkelijker met het laadpaalabonnement van MKB Brandstof. Daarmee laad je makkelijk thuis of op de zaak. Voor €39 per maand, fiscusproof op 1 verzamelfactuur. De all-in laadpaal, dat is het gemak van MKB Brandstof. Instant zen arrangement? Dat kan over 3 weken pas weer. Het is zo druk bij MS Wellness. Ze heeft behoefte aan extra masseurs, plus een relaxbehandeling voor haarzelf. Indeed kan haar helpen goede kandidaten te vinden. Wat ik nodig heb is Indeed.